Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Δεν μου λες, έχω ένα πρόβλημα γεωμετρικό. Μπορείς να βοηθήσει καλή γεωμετρία. Άριστος. Όχι κανένα τούρνο. Τώρα τι μας πέρασες. Λοιπόν, άκου εδώ. Έχω ορίσει ένα σημείο στο επίπεδο. Και θέλω τώρα από αυτό το σημείο να φέρω ένα άλλο σημείο, το οποίο πρέπει να είναι πιο αριστερά από τα αριστερά και πιο κέντρο από το κέντρο. Πού θα πάει αυτό το σημείο. Είναι πιο αριστερό από την αριστερά, είναι πιο κέντρο από το κέντρο. Ναι, δεν βρίσκουμε τον ορίζοντα τώρα, ναι. Αυτό το σημείο και πώς θα το ονομάσουμε, μπορώ να πεις. Το όνομα το βρήκαμε. Ποιο είναι. Δεν το είπε. Το είπε. Ποιο είναι. Το κίνημα δημοκρατίας. Το κίνημα δημοκρατίας. Της νέας δημοκρατίας μας. Μα ποιος είσαι, η δομή είσαι. Μα ποιος είσαι, η δομή είσαι. Αποστολή! Έλα! Έλα, ρε φίλε, εδώ Κέρκυρα. Έλα, τι έγινε. Πλημμύρα, μεγάλη πλημμύρα. Έχει αρχίσει και κλαίει από το πολύ γέλιο ο Παντοκράτορας, το Ποντικονήσι, η Βλαχέρενα, οι κολόνες μέσα στο παλάτι εκεί, στην πόλη, στο Ληστόν, τα πάντα. Που ο Αυλονίτης είναι παιδί του Χαρούλα Ευρωράκη. Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς. Γελάει ο κόσμος όλος. Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρούλα Ευρωράκη. Παπάρα Τσέγκο. Ο Αυλονίτης από την Κέρκυρα είναι. Ναι, ξέρω. Καλέ, μας έχετε δώσει κι εσείς τα καλύτερα. Σου πλημμύρισε η Κέρκυρα από το κλάμα, ξέρεις, γελάει ο Παντοκράτορας απάνω το βουνό και τρέχει πλημμύρα το δάκρυ. Εντάξει. Από το πολύ γέλιο. Ευχαριστούμε για όσα μας έχει δώσει η Κέρκυρα. Από το Δένδια να ξεκινήσω. Τον Νίκο Γεωργιάδη, τον καταδικασμένο σύμβουλο του Μητσοτάκη. Τεράστια επιτυχία. Αν τον έβλεπες πώς ερχόντανε στις αρχές, είχε βγάλει και μπλουζάκια και μοίραζε. Ποιος, ο Αυλονίτης ή ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης. Κάτι δεν είχε βγάλει CD, παιδί μου, άσε με τώρα. Ναι, ναι. Μας έλεγε ότι είναι και ο μοναδικός μέσα στη Βουλή των Ελλήνων τόσα χρόνια που έχει σπουδάσει ανάπτυξη. Ναι, μην μιλήσω τι είδους ανάπτυξη. Επειδή έκανε καλό καιρό και μιλάω με νέο, πλήρη αποχάβνωση. Τι λες με τους νέους, θέλω να μου πεις. Α4, συλλογική. Δεν σε αντέχω, δεν σε αντέχω, γεια. Έλα. Τι σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μου είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σου είπα ότι πάμε σε νέα διάσπαση. Μου το είπες, ναι, έχει και άλλη διάσπαση πέρα από αυτή που ήξερα. Άκουσες τι είπε ο Τράγος. Είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το χωρίζεις στη μέση. Ναι, αλλά εκεί μένει, δεν φεύγει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Σ' άλλο μαντρί θα πάει κι αυτός. Άντε, να το δούμε κι αυτό. Ωραίο, πλάκα θα έχει. Ναι, αυτό το αστείο συνεχίζεται. Τι νομίζεις, τέλειωσε. Μην έχουμε τίποτα επιστροφές, φοβάμαι, από τους παλιούς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πάλι κουβάρε. Εμείς. Εσείς στηρίζατε. Είδες, πάμε το συνέστημα γι' αυτό. Ρε φίλε, μα πρέπει να βάλετε και τη λογική μπροστά. Δεν γίνεται. Την τέχνη του εφικτού. Πάμε με το συνέστημα. Πρέπει να δείτε την τέχνη του εφικτού. Αυτό δεν είναι η πολιτική, σύμφωνα με μεγάλου όπως ο Μητσοτάκης, ο Γέρος και κάτι άλλο. Ναι. Η τέχνη του εφικτού. Πρέπει να προσαρμοστείτε, φίλε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Δεν μπορούμε. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε προσαρμόστοι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Να μάθει να προσαρμοστεί. Να σου πω! Έλα. Ηράκλειο θα έρθεις. Ηράκλειο θα έρθω, ναι. Πότε? Αρχές Φλεβάρι νομίζω. Αρχές Φλεβάρι, θα είμαι κάτω, φίλε, πιθανόν. Ή τέλος Γενάρη, δεν θυμάμαι. Ωραία. Δε, κάπου εκεί θα είμαι Ηράκλειο κι εγώ, οπότε θα έρθω. Ανθρώπινο DNA είναι ενάμεση. Αχ, τώρα πώς φτάσαμε στο ανθρώπινο DNA, παιδί μου. Το έχουμε φάει, αυτό το έχουμε ρίξει. Ή μόνο 4,5 δις. Πόσο δένει με αυτά που έλεγε ο Κοσμήτωρας ότι εν ενεφέλη κούφι εξωγήινε έφεραν τον Αδάμ. Ο Περέδε αποδείξε. Χαράλαμπο Σπυρίδη στο Facebook, ομιλία 13. Όλο νέα ονόματα μου λες. Και δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Μου λες συνέχεια καινούργια ονόματα. Και όχι, δεν μιλάω άλλο. Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολή, με ακούς. Έλα. Αποστολή, με ακούς. Σ' ακούω, γάμο το στανιό μου, τι θες. Οκ. Να σου πω κάτι, φίλε. Τώρα η οικονομία πετάει, δεν λέει ο Άγωνης. Ναι, ναι. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζουμ! Ωραία, αφού πετάει, μας και λίγο το χρέος πόσο είναι. Τώρα αυτά θα συζητάμε, γιατί να χαλιόμαστε. Ναι, λέω για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Α, το πετάει. Πετάει και ο Γάιδαρος, πετάει. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, γιατί κάποια στιγμή, άμα βρεθούν κάτι για μνημόνια πάλι, θα πούνε πάλι το χρέος όμως. Και δεν είναι. Μην χαλάμε τις καρδιές μας, δεν θα ήθελα. Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί να έχουμε 300 λες και να μην έχουμε 100, ας πούμε, λέω. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα γι' αυτό. Περνάει πιο εύκολα τα πάντα, ε. Μα σκέψου τώρα και την εκπομπή με 100 να τους κάνουμε κύκλο όλη την ώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Με την πρώτη. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πες του Άδωνη ότι αυτοί που πεινάνε, που δεν πάνε να δουλέψουν. Ένας που πεινάει θα πάει να δουλέψει. Για να μην πάει να δουλέψει, δεν πεινάει. Πριν 200 χρόνια περίπου πεινούσανε, κόβανε κεφάλια. Θέλει να πάμε προς τα πίσω. Θέλει, δεν θέλει. Όπως καταλαβαίνεις, κάποια στιγμή ίσως και μόνο του το πράγμα οδηγήσει εκεί. Εγώ καταδικάζω τη βία από όποια προέρχεται. Εγώ την καταδικάζω. Λέω τώρα. Απλά η βία στη βία τη εξουσίας δεν είναι βία. Μιας και θέτει θέματα πείνας, ας πούμε, και δεν ξέρω. Φτάσαμε 2024 και συζητάμε ακόμα για πείνα. Τι να πω. Ναι, γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους έχει έναν πρόεδρο. Γιατί πριν δεν είχε. Εντάξει, τώρα έχει έναν πρόεδρο που είναι εκλεγμένος από το λαό. Γιατί ο άλλος δεν είναι εκλεγμένος από το λαό. Εντάξει τώρα. Είναι ο Φάμελος τώρα, είναι αγαπημένος μας. Πήγατε κουβά και χάσατε γιατί υποστηρίζετε πολλάκι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Όλα και όλα, το είπε. Αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Κατσιγανιά, ρητραγή, μουσκαρέ! Ναι, ναι, είναι ταπεινός πάνω απ' όλα και ξέρει ότι έχει το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Αν κάτι το λες τον πολλάκι, ταπεινό το λες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχει και να γελάει ο Άδωνης τώρα. Τι θα κάνει ο Άδωνης. Θέλετε να βγει ο κ. Πολλάκης, αλήθεια. Είμαι γκρούπι. Εντάξει, θα γελάει με κανέναν συνδικαλιστή, με κανέναν ασθενή, εντάξει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Τι έχω. Κρύωσες. Το έπαιζα χθες λίγο βραχνός, δοκιμάζω καινούργιες φωνές για το ραδιόφωνο. Σ' ακούω. Δεν μου λέει, Αποστολή μου, τι χαλιάρα είναι αυτά. Τι συγκέντρωση είναι αυτά, τι συλλαλητήρια είναι αυτά. Οι 15.000 από εδώ, 5 από εκεί, 4 από εκεί. Δεν μαζεύονται όλοι μαζί την ίδια ώρα, μωρέ. Δεν τρέπονται και λιγάκι. Θυμάσαι που είχα πει παλιά, πέρσι και εδώ. Γιατί την ίδια ώρα που μαζεύονται, κάποιοι θεωρείτε ή θεωρούσατε χρόνια, γιατί βλέπω έχεις λακίσει τώρα, ότι είναι άλλη η ώρα που πρέπει να μαζευτείτε. Εσείς. Ναι, το ζήτημα. Γιατί δεν πάτε εκεί που είναι οι πολλοί. Γιατί δεν πάνε όλοι μαζί να το κάνουν το συλλαλητήριο. Δεν είστε εσείς οι πολλοί όμως, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, γιατί το κάνουν έτσι αναδιαστήματα τώρα, μπορεί να μου πει. Έτσι θα τον ρίξουν αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι τα κανάλια αύριο θα λένε και σήμερα. Α, πέντε ήταν εδώ, τέσσερις εκεί, τρεις εκεί. Οπότε ο κόσμος πιστεύει ότι δεν κάνουμε τίποτα σαν λαός. Δεύτερο, είχα πει πέρσι ότι τα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ και τα χάλια του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να πέσει ποτέ. Μόνο ο Σαμαράς θα τη ρίξει. Ήρθατε στα λόγια μου. Τα βλέπεις από περιμένουμε. Είμαστε εδώ και περιμένουμε με τρομερή ανυπομονησία, ομολογώ. Μόνος που μπορεί να τον ρίξει τον από το στόμα σου, δεν έχω καλύτερο. Να σας πάω μέχρι τέλους. Ούτε πως τον συμπαθάω. Από τα καλύτερα σενάρια. Μην νομίζω πως τον συμπαθάω τον Σαμαρά. Δεν σου συμπαθεί τον Σαμαρά, παιδί μου. Δεν σου συμπαθούν τα ντερά του τα ίδια. Περιμένουμε 30 χρόνια το sequel. Ήρθε η ώρα. Καλά, εντάξει. Θα το δούμε και αυτό τι θα έχει να γίνει. Όπως περιμένουμε από τον Ταραντίνο να κάνει το Kill Bill το 3, ας πούμε. Ναι, τέτοια αναμονή. Ναι. Αυτό είναι το Kill Cool το 3 θα είναι. Ναι, μωρή σάπια, πού είσαι εσύ. Μίλα λίγο καλύτερα, γιατί άμα τσατιστώ δεν με έχεις δει. Τι λες, να υδρώσουν τα πούτια μου. Να σου πω, τώρα εσύ τι είσαι. Κίνημα Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ ό,τι απέμεινε, 50% πολλάκις, τι στον πούτσο. Άστεγος πολιτικά. Άστεγος. Ναι, ρε, μωρέ, να πας στη στέγη γραμμάτων και τεκνών. Μήπως να ζητήσω και συγγνώμη στο Θήμιο για όλα αυτά που του έχω πει τόσο καιρό. Δεν θα έπρεπε, φάνηκε η ξεφτίλα σου τώρα. Μπορεί να χρειαστεί να βρω στέγη εκεί σε εσάς, γι' αυτό κατάλαβε. Συγγνώμη, αλλά το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, δεν χωράς. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Βάσανα που έχει η αγάπη. Κοίταξε να δεις, αν ο λόγος σας είναι καθαρός και δεν μιλάτε, ξέρω εγώ, για υπεριαλιστικούς. Μωρέ, άσε τα αν και τα αν. Μαλάκες δεν θέλουμε. Άμα έρθω εκεί στο Σταυρό του Νότου που παίζει, Αποστολή, και όλα αυτά που σου έχω πει τόσα χρόνια και στα πω face to face, μωρή κουφάλα, τι θα γίνει, μου λες. Εγώ θα σε αγκαλιάσω. Θα μ' αγκαλιάσεις. Ναι, ναι. Φιλικά ή ερωτικά. Ερωτικά, μάλλον. Αχά, ενδιαφέρον. Είδες. Τι ώρα να πω. Υπόσχεση. Να το. Τι ώρα, ψήθηκες, σουλάρα. Ωραία, αγόρι μου, μισή ώρα ή μία ώρα πριν την παράσταση. Και 10 λεπτάκια, είμαι γρήγορο. 10 λεπτάκια. Θα τα πούμε από κοντά, μωρό. Ωραία, καλησπέρα, έλεγε. Τι λέγε. Χαίρετε, κύριε Αποστόλη. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι σοσιαλιστής, λέει η Λατινόπουλου. Και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πλέον ένας αμετανόητος σοσιαλιστής, όχι δεν συγκυβερνώ, ούτε τον πυρετό μου δεν μοιράζουμε μαζί του. Καλά, τώρα η Λατινόπουλου, εδώ χορεύει το YMCA. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Που είναι ο ύμνος των γκέι τη δεκαετία του 80 και βασικά θέλει να μην υπάρχουν οι γκέι. Τώρα θα ζητήσουμε αν ξέρει τι της γίνει τη Λατινοπούλου. Έλα τώρα, μην ρίχνουμε το επίπεδο. Είναι σοσιαλιστής αυτός. Ο Σαμαράς έκανε ό,τι μπορούσε, δηλαδή τον έτρωγε για να το διαγράψει. Το έπαιξε λίγο υπερπατριώτης για να μαζέψει όλους τους ακροδεξιούς. Ο Κασελάκης έκανε τη δουλίτσα, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ σπρώχνεται, ανεβαίνει και το σπρώχνεται μαζί με τη Λατινοπούλου. Οπότε εγώ βλέπω, Αποστόλη, ότι πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας από εδώ και προς. Λά και Ευρώπη, κατάλαβες. Αχ, μη ζήσω αυτή την ξεφτίλα να είναι Μιχάλη Λατινοπούλου οπουδήποτε μέσα. Αυτό όμως γίνεται, Αποστόλη, γιατί έτσι φαίνεται, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πέσει, αφού θα φύγει ο Σαμαράς. Οπότε από εδώ και μπρος. Καλέ, τι να πέσει, η Νέα Δημοκρατία θα βγει με 32 δεκανίκια πάλι. Κοίτα, εγώ αυτό πιστεύω, Αποστόλη, ότι θα μπουν όλοι μες στο παιχνίδι, έτσι ώστε να είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Δηλαδή να λένε μεγάλη δευτερή δεξιά, ήταν και το Πασόκ μέσα, ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η πλεύση ελευθερίας, καταλαβές. Οπότε συγχωροχάρτη, δεν θα μπορεί κανένα να διαμαρτύρεται. Σφουγγάρι, που λέει και ο μεγάλος ηγέτης. Σφουγγάρι. Σφουγγάρι. Εγώ αυτό πιστεύω, εκεί πάει. Συν το ότι υπάρχουν και τα αναχώματα που χάζω κουτιού εκεί πέρα της προπαγάνδας. Γιατί βλέπω, είδα και τον Λαζόπουλο, που καλός διασκεδαστής μπορεί να είναι, αλλά έχει μια αιμονή με το ΚΚΕ. Και το μόνο που βρήκε να πει είναι ότι πόσο χάρηκε το ΚΚΕ που απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να καθόμαστε, λέει, να πίνουμε και να κλαίμε στα καφενεία της γειτονιάς ή κάτι τέτοια. Ναι, δεν άκουσα δηλαδή... να λέει κάτι για τον Τσίπρα, τίποτα περίεργο, Ακριβώς. Μέχρι και για το ΚΚΕ βγήκε μια χολή. Ο Τσίπρα, σαν να μην υπήρξε στη χώρα, σαν να μην έφερε μνημόνιο, σαν να μην μας είπε το αίμα, ρε παιδί μου. Ναι, αντί να πει ότι απέτυχε ο Τσίπρας και ότι τον λένε και μεγάλο ηγέτη, δηλαδή αντί να πούνε ότι ήταν η συγκυρία που ο κόσμος είχε βγει έξω από τα ρούχα του, που μας ταινάχε στα μνημόνια και αντί να δείξει κάτι, τα ξεπούλησε όλα, τον λένε και μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, και απ' την άλλη, το μόνο που κάνει, ας πούμε, ο Λαζόπουλος είναι αυτή η χολή και λέει, και παλιότερα τον είχα ακούσει τότε με τα Τέμπη, ότι έκανε την επιτροπή, ας πούμε, το ΚΚΕ, έτσι ώστε να σκεπάσει το έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας και ότι είναι ανάχωμα και έχει μια κρυφή σχέση με το ΚΚΕ. Θα είμαι πολύ σύντομη, σαν τον Πορφύριο Βυζδέκη. Α, μ' αρέσει. Δεν είσαι συνήθως, απλά το σημειώνω. Ναι, δεν είμαι συνήθως. Το cheesecake με ακτινίδια που έφτιαξα έγινε ένα ποίημα. Α, έφτιαξε όντως. Ένα όνειρο. Δροσιστικό και εύγευστο όσο δεν φαντάζεσαι. Τι λέει, παιδί μου. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Μόνο μπράβο. Μπράβο στη Πιερία που είπανε. Εκεί. Ναι, από εκεί είναι, από την Πιερία. Λοιπόν, πάρτε το στο χέρι σας. Δεν το έχουμε αφήσει από το χέρι μας. Το πασελάκι. Πάρτε το στο χέρι σας. Δεν το έχουμε αφήσει από το χέρι μας. Πάρτε το στα χέρια σας. Και εσύ δεν έπιανε στα τέτοια σου. Συνεχώς, εκεί είναι το χέρι μας. Και εδώ στο πάνω κάτω. Και εδώ στο πάνω κάτω. Πάρτε στο χέρι σας το μέλλον σας, τη ζωή σας, τη ζωή των παιδιών σας, την αξιοπρέπειά σας. Να το. Άρα ό,τι λέει ο Κασελάκης. Άρα συμφωνείς. Άρα βρήκες νέα στέγη. Αυτός είπε πάρτε το στο χέρι σας. Ναι, τι υπονοούσε όμως. Έλα, έλα τώρα, μην τρέπεσαι που είσαι Κασελακίστας. Δεν υπονοούσε. Εγώ λέω τι θα ήθελα να ακούσω από κάποιον. Α, boring. Πάρτε το μέλλον σας, τη ζωή σας, τη ζωή των παιδιών σας, την αξιοπρέπειά σας στο χέρι σας. Και κάτι άλλο τώρα για τον Μπουμπούκο που έλεγε ότι δεν θέλει να δουλέψει ο κόσμος και κάτι τέτοια. Όταν ψάχνεις να βρεις εστιατόριο, μάγειρα, σερβιτόρο, λατζέρι. Δεν βρεις κανένα. Ένας που πεινάει θα πάει να δουλέψει. Για να μην πάει να δουλέψει, δεν πεινάει. Άκουσα σήμερα ότι 250 άτομα στη Ρόδο που δουλεύανε στα τουριστικά επαγγέλματα δεν τους κολλήσαν τα ένσημα. 250 άτομα δουλεύανε 6 μήνες πόσο και στο τέλος πήγαν να πάρουν ταμείο ανεργίας και τους λένε παιδιά δεν έχετε ένσημα. Ποιος θα το περίμενε. Ποιος θα το περίμενε. Και αντί να τους σκίσουν στα πρόστιμα, προσπαθεί λέει ο ΕΦΚΑ να βρει μια λύση. Αυτό είναι το μπουρδέλο που έχουμε, γιατί ο Άδωνης έχει αποθρασινθεί εντελώς. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, εδώ.